Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting. Dit was Vibe It Out van de Deense bassiste, componist en zangeres Ira Nielsen. Ja, en zij is te horen en te zien in Café de Cactus Hengelo, 9 oktober. Volgens mij zijn er nog kaarten. Dan hebben we ook nog een Tristan in het Jazz Rock Café in Metropool, 15 september. En dan komen zij hun nieuwe cd presenteren. Het nummer wat we straks gaan draaien is Diamonds. Dan de Exxon Radio, een Amerikaanse jazz duo. Bas en drums, Corey Carlton en Travis Brandt. En samen met Paul Brown, gitarist, producer, het nummer Neptune Hustle. Dan hebben we ook nog een optreden bij het Epe Jazz Festival. Het is elk jaar een festival. Deze keer was het van 15 juli en het is nog steeds bezig tot en met 12 augustus. Tussen 4 en 8 op het Kerkplein in Epe. En daar komt de singer-songwriter, Britse singer-songwriter Onabule. It's the piece that deafens. Daar gaan we straks van horen. Dus het is ook een heel mooi optreden. Het is allemaal gratis daar in Epe. Dus ja, laat u verrassen daar in Epe. Paul van Kessel, die komt 8 oktober in het Jazzrock Café Metropool. En ja, hij heeft een ontzettend mooie stem. Heb ik gehoord. Hij heeft op het North Sea Jazz Festival gestaan in 2005 met Docks Orchestra en Jazzanova. De finale jazzcompetitie in Montreux heeft hij gewonnen. Dus we gaan van een hele nieuwe zanger gaan we luisteren, High and Low, or Low. En dan hebben we What You Wanna Do van de drummer Billy Cobham, drummer naar raden Michael Walden. Ze hebben bijna allemaal drummers hoor. Behalve de gitarist Carlos Santana, de Novecento, de Italiaanse band en alweer een drummer Alex Acuna. En we beginnen met een gitarist uit Australië, een jazz folk gitarist. Enkele malen in het Rabotheater geweest in Hengelo in 2007 en 2012. Someone Like You van de Australische jazzgitarist, folkgitarist Tommy Emmanuel heb ik net al genoemd, featuring Michael McDonald en bekend van de Doobie Brothers. Someone Like You. Something cooking, baby, that you're trying so hard. to say, say I'm ooh, I'll tell you the truth, and I know it's true. Ooh, I'm burning up for you. Hey, said what you gonna do? What you wanna do? high and low. Let it pass around. Keep on flying on. Whether high or low, keep on rising up. When you're down or low, betray. Ooh. Diamonds van Tristan, van hun nieuwe cd Seven. En ja, Jazz Rock Café komen ze dan in Metropool, 17 september. En dat is op een zondag. We gaan zo luisteren naar Going Out of My Head met Johnny Britt. Een R&B jazz trompetist, vocalist, samen met George Benson en ook Little Anthony. Dan heb ik mijn liedje, Beat the Bad Vibe with Light, met gitarist Jeff Sopakoa. Gisteren was de release van mijn lied en ik zal het nog even toelichten. This song gives you the courage to deal with the struggle against bad vibes in your mind. The only way to deal to stay true to yourself is shining with all colors of light. Breathing with calmness will help you to get rid of all the darkness in your system, your head, your everything. And music with happiness gives you hope for a lighter life, so that you can move on and grow to the light. Ja, dat moest ik toch wel even kwijt. Dan gaan we luisteren naar Undercover van Ai Echa, zijn Nigeriaanse percussionist, en Mark Albondots, een virtuoos improvisator op de fluit. Volgende jazzmeeting meer over een nieuwe cd, cd-release. Maar dat is volgende keer. Dus, en we beginnen met Richard Hallebeek. New World Live in Zoetermeer. Thank you. never be a star, so they say, so they say. Fight, fight, let's be the bad fight, let's be the bad fight. The bad fight, let's be the bad fight. I will never gonna give you up, never gonna let you down. You have to move, move on. Never gonna give you up, never gonna let you down. You have to move. Get out of your clouds, make yourself proud. So I say, so I say, step out of the bed, your best days are ahead. So I say, so I say, fight, fight, let's be the bad fight, let's be the bad fight. With light, light, let's be the bad fight, let's be the bad fight. I will never gonna give you up, never gonna let you down. You have to move, move on. Never gonna give you up, never gonna let you down. You have to move. Breathe in, keep breathing. Going out of my head, oh baby, oh. Yes, I think I'm going out of my head. Oh, Gratitude and Attitude van de Amerikaanse popmuzikant, gitarist, producer, componist Terry Wallman en toetsenist Bob James. Ik wil nog even naar Going Out of My Head gaan. Dat was een ontzettend mooie uitvoering van Johnny Britt featuring Little Anthony en George Benson. Het is geschreven door Teddy Randazzo en Bobby Weinstein. En in 1964 was het nummer opgenomen door Little Anthony en de Imperials. Het laatste nummer van dit uurtje jazzmeeting is van Miles Sanko. Hij is een soul- en jazzzanger, songwriter. Het nummer heet My Inspiration. Het is live at the Philharmonie at Luxemburg. Dank voor het luisteren en tot jazzmeeting. Happiness is gone with autumn, winter, spring. Gone with all the songs the bluebirds used to sing. I know where I belong in the magic smell of green. I'll never be alone if you're shining down on me. I know you come every single year, bring back my happiness. Even when I'm gone, you will keep on keeping on. I know you come every single year, bring back my happiness. Even when I'm gone, you will keep on. The first sign of your love is always new to me. Smiling up above now, fulfilling all my every dream. I'm looking to the sky and wish my feet to leave the ground. I wanna chase you all my life, 'cause in you my joy is found. I know you come every single year, bring back my happiness. Even when I'm gone, you will keep on keeping on. I know you come every single year, bring back my happiness. bij de hoogte. Alright, alright, alright, alright. Yeah, hey, hey. Come on now. Yeah, yeah. I dream black and white, and I see colors now. Whoa. Oh, why? Well, I know you are, Lord, yeah, my inspiration, I know you come every single year, bring back my happiness, even when I'm gone, you will keep on keeping on, I know you come. Every single year, bring back my happiness, a part of me, even when I'm gone. You will keep on keeping on. I can't wait for a new day, yeah. I can't wait for a new day, new day. I can't wait for a new day, new day. Said I can't wait for a new day, no, no, no. I can't wait for a new day. I can't wait for a new day, no, no, no. I can't wait for a new day, said I don't wanna wait, I don't wanna wait, no, no. I don't wanna wait, no, no, no, no, no. I don't wanna wait, I don't wanna wait, no, no, no, no, no. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Listen. For the sun to come shining down on me. For the sun to come shining down on me. For the sun to come shining down on me. For the sun to come shining down on me. For the sun to come shining down, for the sun to come shining down, for the sun to come shining down on me. Yeah, for the sun to come shining down, for the sun to come shining down on me and you, on me and you. Hey, I can't wait for a new day, I can't wait for a new day, no, no, no. I can't wait for a new day, said I don't wanna wait. I don't wanna wait, no, no, hey, yeah, hey, yeah, yeah. Said I can't wait for a new day, yeah, yeah, yeah.